Ho voluto ciocudo sam e to senna di mo scantolar mo stivu e di dopo mar vivo gata ti e studod menni che te kezet ne mengedem el ne mon cenni ma sok öleja in mindig gondolok majd rád forró a te és éget a vád ma vadul csókold a szám ez a szenvedi most ránk talál a szívünk együtt dobva már hívogat az ég és tudod menni kell de kezed nem engedem el ne mondj semmi más csak ölelj át én mindig gondolok majd rád Mike Junior, remix Az így, és tudod menni kell, de kezed nem el.